Lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 17 grudnia jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kraków i Warszawa organizują dziś spotkania wigilijne. Za chwilę szczegóły. W Gdyni oddano hołd ofiarom grudnia 70. Prokurator ma przesłuchać mężczyznę podejrzanego o spowodowanie eksplozji na łódzkich Bałtach. Na krakowskim rynku dziś wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Początek o 11:00. Co roku na tydzień przed świętami na główny plac miasta przychodzi około 20 tysięcy osób. Wigilię organizuje od lat restaurator i filantrop Jan Kościuszko. Pomagają mu krakowskie firmy. Paweł Pawlica. Kucharze przygotowali 50 tysięcy porcji różnych świątecznych dań. Nie zabraknie karpia, bigosu, barszczu i pierogów, mówi Jarosław Michalski, współorganizator Wigilii. W tamtym roku byliśmy przygotowani na 50 tysięcy porcji. W tym roku liczymy, że ta ilość osób niestety nie będzie mniejsza. Od lat idea spotkania na krakowskim rynku jest prosta i pozostaje bez zmian, podkreśla Jan Kościuszko. Z jednej strony są ci, którzy mogą i chcą udzielić tej pomocy, a z drugiej strony są ludzie, którzy tej pomocy oczekują. I między nimi jest stół, który szczególne znaczenie ma, że nie dzieli, tylko łączy. Oprócz ciepłego posiłku uczestnicy Wigilii otrzymają paczki żywnościowe. Dodatkowo przez cały dzień na rynku lekarze i pielęgniarki w specjalnym namiocie za darmo będą wykonywać badania i udzielać porad medycznych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Warszawie też dziś spotkanie wigilijne na ulicy Ząbkowskiej. Na Pradze stanie 200-metrowy stół. Będą choinki i kredensy wypełnione ręcznie robionymi prezentami. W programie spotkania wigilijny poczęstunek i kolędowanie. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz złoży świąteczne życzenia i podzieli się opłatkiem. Będzie też scena, a na niej koncerty. Wystąpi m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna. To wszystko od 13 do 17. Spotkanie będzie dostępne dla wszystkich gości. Krew przelana w grudniu 1970 roku nie była na darmo, ona była kamieniem milowym na drodze do wolności, mówił podczas porannych uroczystości przed pomnikiem ofiar grudnia 70 w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. To były tragiczne dni, które utorowały drogę do polskiej wolności. Jesteśmy im winni wdzięczność, winni pamięć, bo dzięki nim możemy dzisiaj budować tą lepszą Polskę. Cześć ich pamięci. Premier podkreślał, że nie ma możliwości realnej walki o lepszą Polskę, jeśli nie wyjaśnimy wszystkich spraw z przeszłości. Prezydent Andrzej Duda w liście na tę okazję zaznaczył, że zło trzeba nazwać po imieniu, a haniebne czyny piętnować. Podczas ceremonii odczytano apel poległych, a kompania honorowa Marynarki Wojennej oddała 3 salwy honorowe. Jeszcze dziś premier ma być na obchodach grudnia 70 w Szczecinie, a właśnie teraz jeszcze przed oficjalnymi obchodami kwiaty przed bramą Stoczni Szczecińskiej składają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Prokurator ma w najbliższych godzinach przesłuchać mężczyznę podejrzanego o spowodowanie eksplozji w jednym z bloków na łódzkich Bałtach. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty. 39-latek skonstruował ładunek pirotechniczny, którego wybuch ranił 4 osoby, 2 policjantów i 2 strażaków. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W piątek wieczorem mundurowi weszli do mieszkania przy ulicy Przemysłowej. Wezwali ich sąsiedzi lokatorki, która, nie mogąc wstać z podłogi, wzywała pomocy. Jeden z policjantów, szukając dowodu osobistego starszej kobiety, wziął do ręki pojemnik stojący na oknie. Wtedy jego zawartość wybuchła, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Wszystko wskazuje na to, że w szklanym pojemniku znajdowały się pociski śrutowe wymieszane z łatwopalną substancją. Była tam także zatknięta zapałka. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu jeszcze 50 podobnych pojemników. Skonstruował je 39-letni syn starszej kobiety. Prawdopodobnie były one wykorzystywane przez myśliwych. Mężczyzna robił je w celach zarobkowych. 7 nastolatków oraz ich opiekunka zostało niegroźnie poturbowanych w wypadku drogowym, do którego doszło wieczorem w Murskach, jednej z dzielnic Katowic. Bus, którym podróżowały dzieci, czołowo zderzył się z jadącym z naprzeciwka autem. Policja nie wyklucza, że kierowca Volkswagena na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków, doprowadzając do zderzenia z busem. Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Polski konsulat generalny w Houston już oficjalnie otwarty. Otwarcia dokonała reprezentująca w kongresie okręg Houston Sheila Jackson Lee z Partii Demokratycznej. Towarzyszył jej szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski. Podczas wystąpienia oświadczyła, że dzięki imigrantom z naszego kraju polska kultura stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Drzwi konsulatu generalnego Polski uważam za otwarte. Gratuluję. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział polskiemu radiu, że przypomniały mu się czasy, gdy 26 lat temu po latach emigracji opuszczał Amerykę. Wtedy myślałem, że trzeba Polakom, którzy pozostają jednak w Stanach Zjednoczonych, ułatwić to życie i ułatwić kontakt z Polską. a być może przez sieć, gęstą sieć konsulatów i ten kontakt z Polską niektórych zachęci do powrotu. Minister Waszczykowski zapowiedział otwieranie kolejnych polskich konsulatów w Stanach Zjednoczonych. Z Houston w stanie Teksas, Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na termometrach dziś przeważnie od 0 do 3 stopni, wszędzie chmury i może pruszyć słaby śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I smartfon Samsung Galaxy J7 2017 za 1199 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. W ten weekend Święty Mikołaj czeka na ciebie w Biedronce. Kup 3 zabawki, a najtańszą z nich dostaniesz w prezencie. Pamiętaj, kupując 3 zabawki, płacisz jak za 2. Jeden zakup daje możliwość otrzymania jednej zabawki w prezencie. Oferta obowiązuje od piątku do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Ciesz się świętami jak dziecko. Black Red White przedstawia VAT. Proszę udawać, że Państwo nie słyszeli tego słowa. Do 20 grudnia wybrane meble i kuchnie w Black Red White są tańsze o VAT. Więc i tak, jakby go nie było. Szczegóły na brw.com.pl. Zapomnij o szukaniu prezentów i ciesz się świąteczną atmosferą. Teraz możesz. W T-Mobile znajdziesz coś idealnego dla każdego. Wybierz ekskluzywny Samsung Galaxy S7, nawet 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Ty potrafisz tak pędzić po niebie, w saniach mając prezentów moc. Proszę ciebie, spieszę do nas wszystkich dzieci, w tę grudniową kiedy w grudniu u nas jawi się. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię. Kiedy w grudniu u nas jawi się. Mamusiu, czy jest nadszedł grudzień? Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy cię przed świąte. Czy nie? Myślałam, że dołączycie. Jeszcze raz? Przedświątecznie. Tak, jak ładnie zabrzmiało. A witamy w towarzystwie następującym. Pani Tereska. Dzień dobry. Pan Bruno. Ho, ho, ho. O, już ćwiczysz. Brawo. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Co robimy? Startujemy. A z czym startujemy? Z zagadką. Zagadkową niedzielą. Tak, i z zagadką numer jeden. I ostatni, no bo mamy czas tylko na to, aby jedną zagadkę rozwiązać, ale za to jaką. Ale może to takie wprowadzenie jeszcze zrobimy. Przygotowania do świąt trwają u Państwa w domach? I jak one wyglądają, że tak do rymu powiem? No, na razie muszę tylko napisać dwa sprawdziany. O, to przygotowania do świąt? Ja potem też mam jeden sprawdzian. Potem już zaczynamy się przygotowywać, że kupujemy choinkę. Już myśmy zaczęli nawet robić łańcuchy razem. Razem to znaczy? Ja, mama, Zosia. Pięknie, Teresko, a ty? Ja chodzę na roraty. No dobrze, a pomaganie mamie na przykład w domu to jeszcze nie ten czas? Spotkamy się za tydzień i porozmawiamy. Dobrze. W takim razie uwaga, ta zagadka numer jeden będzie miała coś wspólnego z przygotowaniem do świąt. Uwaga, u niektórych sama myśl o konieczności jego użycia wywołuje gęsią skórkę. Nóż? Nie nóż. Jest rok 1869, a dokładnie 8 czerwca 1869. Dokładnie w tym roku, dokładnie tego dnia jego historię zapoczątkował w Chicago niejaki Eve McGaffey. Jego pierwsza nazwa to aspirator. Coś przychodzi do głowy? Tresko? Nie. Zaiste było to potężne urządzenie zasilane silnikiem parowym. Ogromne i niezwykle głośne. Pociąg? Statek? Albo pociąg? Ani pociąg, ani statek nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem się do świąt. No w sumie to tak. Chociaż różnie można do tego podejść. To urządzenie posiadało jeszcze jedną dosyć istotną wadę. Mianowicie trudność w przenoszeniu aspiratora była porównywalna do przesuwania kamiennych bloków podczas budowy piramid. No to nie to wiem, było choinka potężne. To nie. Choinka to nie. Ale doczekano się w roku 1907, czyli ile lat temu? Około 1900. 100. No, więcej. To bardzo łatwo obliczyć. 110. Tak jest. Powstał pierwszy przenośny, niewielki, w końcu. I mogę wam zagwarantować, że macie go w swoim domu. Czy to jest telewizor? W samym jego środku jest wąż. Ale co robi wąż? A, no właśnie. Głośno syczy. Choć zwierzęciem, ten wąż, o którym myślę, nie jest. Prąd? No, coraz bliżej, Teresko. Gniazdko, akumulator? Bohaterem naszej zagadki jest, co takiego? Maszyna. W dodatku bardzo pożyteczna, tak jak powiedziałam, zwłaszcza przed świętami. Może być kolorowa, metaliczna, piorąca, dla alergików, zrobotyzowana. Pralka. Bez tej maszyny odkurzacz w naszym domu ani rusz. No to teraz chyba poprosimy pana Mieczysława Gajdę, aby nam odpowiedział, czy jeszcze chcecie spróbować Mieczysław. Pomyśleć? Pan Mieczysław Gajda. Odpowiedź brzmi jak? No, stawiasz na pralkę? Nie wiem. Brunek? Pralka albo telewizor. Nie ma trzeciej możliwości. Macie jeszcze szansę. Odkurzacz? Panie Mieczysławie, zaprosimy pana teraz do nas. Choinka? Z archiwum zagadek. Któż to taki? Powiedz, któż? Kto choć bardzo lubi kurz, i choć dużo jej nie pije i ma zawsze smukłą szyję. Numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Tylko nie uciekajcie przed świątecznym czym? Sprzątaniem. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Moje nogi niosą mnie, czasem sama nie wiem gdzie, i tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. I tak przez okrągły rok. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie, każda w inną rwie. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Tam gdzie jest mej drogi cel, pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Nogi skaczą, trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca, język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam, a ja sobie gnam. Ska, ska, ska, ska, ska, kanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Ska, ska, ska, ska, ska, kanka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Poplątały mi się dźwięki, zgubił mi się sens. Ska, ska. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Któż to taki? Powiedz, któż? Kto choć bardzo lubi kurz i choć dużo jej nie pije, i ma zawsze smukłą szyję. Dzień dobry, dzień dobry. Czy tam po drugiej stronie słuchawki jest pan Jakub? Tak. A czy pan Jakub właśnie, dzień dobry, ukończył 5. rok życia? Tak. I czy pan Jakub mieszka w grodzie Kraka? Tak. Gród Kraka, czyli? Podpowie nam pan? Kraków. Świetnie, brawo. Jakubie drogi, to nadszedł ten czas. Chodzi nam o jedno słowo. O to słowo, o które pytałam od samego rana. To słowo brzmi jak? Odkurzacz. Tak, praca zespołowa. No to co, fanfary? Pam, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Brawa, i brawa jeszcze. Słuchaj, to i ty, i podpowiadacze, i cała rodzina otrzymali taką oto nagrodę. Kubusiu, czy ty lubisz odkurzać? Tak. A kiedy ostatnio odkurzałeś? Nie. Nie odkurzałeś, ale lubisz odkurzać. No to ciekawe. A przyznaję ci przedświąteczny zagadkowy medal. Wiesz dla kogo ten medal? Dla kogo? Dla ciebie, bo po pierwsze dobrze odpowiedziałeś na nasze pytania. Po drugie lubisz odkurzanie, a to dobry znak. Może i pomożesz mamie przed świętami. Jak myślisz? Dasz radę? Tak. No to muszę ci powiedzieć, że jesteś prawdziwą pociechą. Wiesz, co to znaczy? Tak. Co to znaczy? Pociecha? Ciężka sprawa. No to mama ci już wytłumaczy, pewnie ci... Tak, pewnie cię uściska. To powiedz nam jeszcze, co dzisiaj w tym Krakowie będziesz robił? Co będziesz może jeszcze... Pojadę do babci. No do babci uściskaj. Także od nas, od całej zagadkowej ekipy pozdrawiamy, dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A w naszym studiu witam serdecznie panią Agnieszkę Krajnik, wolontariuszkę, i pana Michała Stępnia z Fundacji Zaczytani Org. Dzień dobry. Czas przedświąteczny, to jak wiemy, to jest taki szczególny czas. Przez cały rok warto pamiętać o tych, którzy tej pomocy potrzebują, ale w tym czasie jakoś bardziej, myślę. I w tym czasie właśnie powinniśmy przenieść się do takich miejsc, na przykład do takiego, do którego państwo przenoszą się. To jest specjalne miejsce. Tam, gdzie dzieci są zamknięte na oddziałach, prawda? Szpitalnych. Tak, tak. Jako fundacja wspieramy dzieci już od wielu lat na oddziałach dziecięcych. Nasze główne działania fundacyjne to otwieranie bibliotek i jesteśmy z tego bardzo dumni, ponieważ w dniu jutrzejszym otwieramy 600. bibliotekę. No. Także jest to dla nas niezwykły sukces. Ale to, co bardzo ważne w roku 2017, to rozszerzyliśmy nasze wsparcie poprzez program Bajkoterapii, który właśnie realizujemy z wolontariuszami, między innymi w firmy Provident, co jest cudowne. Jeżeli chodzi o działania bajkoterapeutyczne, jest bardzo ważne, to, że nie chodzimy tylko czytać książki, ale również poza czytaniem też bawimy się z dziećmi i omawiamy utrwalające rzeczy edukacyjne. Na tym polega cała bajkoterapia. Mhm. Ja myślę, że mniejsze znaczenie ma to, pod jakim szyldem pomagamy. Ważne, żeby pomagać, zwłaszcza przed tak ważnym momentem, w jakim są święta Bożego Narodzenia. Słuchajcie, Teresko, Brunku, jak można dzieciom pomóc? Tym dzieciom, które są zamknięte na szpitalnym oddziale i nie mogą przyjść do domu, nie mogą ubrać choinki domowej, nie mogą spędzić tego czasu w swoim własnym ukochanym pokoju chociażby, czy mieszkaniu. Powiedzieć im, że kiedyś wyzdrowieją i wrócą do domu. Wysłać im jakieś miłe listy. O, to jest świetny pomysł. To jest świetny pomysł i bardzo ci dziękuję za to, o czym powiedziałeś, bo państwo czytacie na oddziałach między innymi książkę List od znakomitej pisarki pani Katarzyny Ryrych, która została laureatką także w znakomitym konkursie z polskiej sekcji IBBY, z inną książką, co prawda. Pani Kasiu, pani doświadcza tego na co dzień. Tak, ja staram się odwiedzać regularnie dzieci w szpitalu pediatrycznym przy Żwirki i Wigury. Myślę, że te nasze wizyty to jest takie wytchnienie dla rodziców, bo to jest chwila, kiedy mogą wyjść nawet na korytarz, nie wiem, porozmawiać przez telefon. I na pewno też myślę, atrakcja dla dzieci, bo to nie zawsze jest czytanie. Znaczy staramy się czytać, ale czasami zdarza się tak, że dziecko chce się pobawić, czy chce porozmawiać. I wtedy ta osoba z zewnątrz to jest właśnie coś takiego, właśnie taka atrakcja, tak? Bo to jest ktoś inny, kto przychodzi troszkę przerwać tą taką szarą rzeczywistość szpitalną. Powiem, że cieszę się, jak przychodzę i się okazuje, że na przykład nie ma mojej ulubienicy, bo to znaczy, że wyszła na przerwę, że się lepiej czuje. Gorzej, kiedy przychodzę i się okazuje, że jest w izolatce i że nie można jej odwiedzić, bo to znaczy, że ma po prostu gorsze wyniki. A jak państwu podoba się ten pomysł Brunona, aby wysłać do tych dzieci list? Bardzo. To bardzo, mnie się też podoba bardzo i pomyślałam sobie wiele lat temu, nie wiem, z 8-6 lat temu, tutaj, w tym miejscu, w tym programie, powiedziałam do dzieci dwa zdania. Słuchajcie, to były wakacje dla odmiany. Słuchajcie, wyjedziecie sobie gdzieś na koniec świata albo gdzieś w jakieś piękne miejsca w naszym kraju, a dzieci w szpitalu nie mogą pojechać. Wyślijcie im słoneczko. I proszę państwa, zagadkowi słuchacze są niebywali. Przyszły paczki. Tam wszystko oprócz tego słoneczka było. Słoneczko również. Od podłogi do sufitu. Woziliśmy te paczki do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. I być może teraz ten apel Brunona także poskutkuje. Każdy w swoim mieście, miasteczku ma jakiś szpital pod bokiem. Jeżeli tylko zechce dowiedzieć się, jaki adres ten szpital ma, to może usiądzie, napisze 2 czy 3 zdania i zadedykuje to dzieciom, które leżą w szpitalu. Dobry pomysł, Brunek? Może też nie tylko dzieciom, ale też na przykład innym ludziom, którzy nie mogą spędzić. To zacznijmy od dzieci, a potem rozszerzymy akcję, dobrze? Tak zróbmy. A zazwyczaj wygląda to tak, jak państwo wolontariusze przychodzą do szpitala, to wygląda to tak. Jest grudzień, jeszcze kilka dni do Wigilii. 12-letni Linus ulega wypadkowi. Przy okazji muszę wam powiedzieć, że ma jednak dużo szczęścia. Kiedy chłopiec czeka na pomoc, w jego ręce wpada właśnie tajemnicza koperta i tajemniczy list. Od tego momentu już nic nie będzie takie samo. Jego życie ulega czemu? Zmianie. Przemianie, tak. Ciekawie się zaczyna? Tak. To jest właśnie książka List od Katarzyny Ryrych, z którą państwo wolontariusze wędrują do szpitali. A ja państwu chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, co państwo robicie dla tych dzieci. Dziękujemy i dla państwa, dla słuchaczy wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Tak, bardzo również dziękujemy Trójce za wsparcie i promowanie naszej akcji Wielkiej Zbiórki Książek, dzięki czemu możemy przekazywać te książki dalej. Także wszystkiego dobrego i miłej lektury również na święta. 600 bibliotek. No to teraz powinny pojawić się fanfary. Dla pana Michała Stępnia, dla pani Agnieszki Krajnik, Fundacja Zaczytani.org działa i nie ustaje, prawda, w swoich działaniach? Nie ustajemy. Będzie coraz więcej działań, także zapraszamy do śledzenia naszych działań na Facebooku oraz stronie internetowej Zaczytani.org. Bardzo dziękujemy. Ciepło tysiąca lamp i choinek blask, obcych ulic nic nie pomoże, zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka, tyle co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże, piękny z choinką dom i aniołów w piórach z niej, kiedy słów zdrowych, wesołych świąt, kiedy świąt nie ma z kim dzielić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka, tyle co z jednym brzegiem rzeka. Aby do kogo było wyciągnąć tak. O, jeszcze, jeszcze. To takie piękne, że szkoda przerywać. Spełni. Kto zaśpiewa? Nie. Rupaki tak zaśpiewały pięknie i nastrojowo. Pięknie? A jak kiwniesz głową, to tego nie słychać. Pięknie. Pięknie. Przepraszam. Ale to prawdę powiedziałeś teraz? Prawdę. Dobrze. To moi drodzy, teraz coś, na co wszyscy czekamy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To będą, proszę państwa, wyjątkowe poczytajki czy Tadełka. Wiecie dlaczego? Nie. Nie. Ponieważ odwiedzają nas osoby, które najlepiej na świecie wiedzą, co to takiego jest książka doskonała. Ale najpierw wy powiedzcie mi, książka doskonała to książka jaka? Bardzo fajna, która z każdym słowem zachęca, żeby dalej czytać. Interesująca. Mhm. I jeszcze? Wciągająca. Interesująca, wciągająca, fajna i? Ciekawa. No miła. Dobrze. Są z nami dwie miłośniczki dobrej i pięknie wydanej książki, co ważne. Oto one. Może jakieś fanfary na powitanie? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Super. Pani Monika Haucha z członkini polskiej sekcji IBBY. Tak jest, dzień dobry. Od której to zależy, a i osoba, od której to zależy, czy wyjątkowa książka ukaże się, czy też nie, pani Magdalena Kłos-Podsiadło. Dzień dobry. Drogie panie, właściwie zawsze, a ostatnio szczególnie często słuchacze pytają mnie i znajomi, w ogóle wszyscy, no jaka książka jest dobra, no podpowiedz, zasugeruj. I ja bardzo się cieszę, że panie goszczą w naszym studiu, bo teraz tak, każda książka, która została nagrodzona w prestiżowym konkursie Najlepsza książka polskiej sekcji IBBY jest książką znakomitą. I po którąkolwiek książkę sięgną rodzice czy dzieci, no to jak to mówicie wy, nie będzie pudła. Tak, nawet ja powiem więcej. Nie tylko każda książka nagrodzona w tym konkursie, ale wszystkie książki, które zostały nominowane do tego konkursu. Mm-hmm. Bo składy jurorskie wytypowują po 15 książek w kategorii literackiej i graficznej co roku, czyli co roku mamy wskazówkę taką, 30 najlepszych, naprawdę znakomitych książek. Później z tej 30 wybierane są wyróżnienia i nagrody, ale oczywiście my promujemy całą 30, tak, bo to jest tak naprawdę, to są te najlepsze książki, creme de la creme wydawanych książek w danym roku, bo konkurs Książka Roku jest organizowany co roku. To przypomina mi się, jak pewien chłopiec chwalił się swoją mamą, jak to dzieci mają w zwyczaju i powiedział, moja mama pracuje gdzieś, no nie wiem gdzie, powiedzmy, no gdzie może pracować. W radiu, powiedzmy. A drugi tak siedzi i tak chciał się pochwalić, zaimponować, powiedział, a moja mama pracuje w pocie czoła. A zdaje się, że to wybieranie książek to jest taka praca w pocie czoła. Na pewno. Skoro tak. Jest ich tak wiele. Zobaczcie, wy też jesteście miłośnikami książek, tylko dzisiaj trochę takimi przyśniętymi. Tak? Popatrzcie, ja mam cztery, które ostały się, bo przywędrowały do mnie wszystkie, nominowane i nagradzane, i o nich wszystkich mówiliśmy tutaj, no ale potem one wędrują do naszych słuchaczy. No i to jest taka książka, ilustrowany elementarz polskiego designu. Ta książka z człowiekiem robi to, że on prawie nie śpi potem, bo nie ma czasu na spanie, bo jak zacznie czytać tę książkę, to już wpada w nią, bo nie tylko słowo ciekawe, ale także ilustracja. I zanim pani Magda Kłos-Podsiadło opowie nam o niej, to ja muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy, tylko niechże ja ją znajdę. Ozdoby choinkowe. Jeszcze takie piękne ilustracje Iwony Chmielewskiej. Polecam serdecznie. I tę książkę, i to nazwisko. Po raz pierwszy, pamiętasz Magdo? Kto te ozdoby choinkowe Pan Kurządkowski. O właśnie. Pamiętam. Jan Kurządkowski. Wśród papierowych zabawek nie było wtedy ani tradycyjnych aniołków, ani gwiazdek, ani Mikołajów. Były za to damy z torebkami, prawda? Były domy z parasolkami, eleganccy urzędnicy, zwariowani malarze i porządne gospodyni. To też ciekawe, zaskakujące. No, książka prezentuje 100 takich zaskakujących przedmiotów. Autorki Ewa Solarz, Agata Szydłowska, Agnieszka Kowalska wybrały 100 projektów, 100 polskich różnych przedmiotów z ostatnich 100 lat. Okazuje się, że tak jak ludzie przechodzą do historii, tak niektóre przedmioty też przechodzą do historii, bo są dobrze zaprojektowane, bo są piękne, bo przetrwały próbę czasu. I rzeczywiście autorki udało im się wybrać 100 niezwykłych przedmiotów, o których możemy poczytać w tej książce i są to naprawdę fascynujące historie, bo nie zdajemy sobie sprawy, że ptasie mleczko zostało przez kogoś zaprojektowane i że było to w 1936 roku. To jest naprawdę bardzo dawno. Już się zajadamy tymi ptasiemi mleczkami tyle lat. Albo że gra Super Farmer to tak naprawdę jest książka. To jest gra planszowa, hodowla zwierzątek Karola Borsuka, żeby było śmiesznie. I to też jest chyba, to są też czasy wojny. To jest 43 rok. Albo, że co tam jeszcze jest takiego ciekawego? Oj, jacht Omega. No tam historie. Jest mnóstwo. Oczywiście książka zdobyła nagrodę graficzną za ilustrację, bo tam ilustratorzy polscy, tam nie ma zdjęć tych przedmiotów, tylko są rysunki tych przedmiotów. Więc ale też, są też bardzo ciekawe opisy. Ale właśnie tam jest też bardzo mnóstwo do czytania, więc myślę, że tam naprawdę można się wzruszyć, bo dziadkowie przypomną sobie też te swoje na przykład zabawki albo przedmioty z dzieciństwa. Rodzice pomyślą, o tak, wyrzuciliśmy ten fotel Hierowskiego, bo nam się nie podobał, bo był stary, a on dzisiaj jest po prostu w Muzeum Narodowym jako obiekt, który westchnień. Po prostu obiekt westchnień. No i są też jakieś współczesne też projekty, bo tam książka kończy się na 2017 roku, więc piękne ilustracje, ale też i piękne historie. No właśnie, to jest jedna z książek, która zdobyła ten najbardziej zaszczytny tytuł książki najlepszej, jeśli chodzi o grafikę w tym kraju. Ale druga to jest Brzuchem do góry. Znacie tę książkę? Czy akurat was w zagadkowym studiu wtedy nie było? Pani Urszula Palusińska, rozmawialiśmy z nią, nie mogła dojechać niestety. No, ale to jest jazda bez trzymanki, można powiedzieć. Wszystko z perspektywy osoby, która sobie leży, ogląda ten świat. Brzuchem do góry. Brzuchem do góry, tak. I my się przypatrujemy, serdecznie polecamy. To jest również znakomita pozycja. Myślę, że jedna godna drugiej i bardzo dobre wybory tak, państwa. Tak, bo to są dwie nagrody główne, bo elementarz polskiego designu dostał nagrodę za ilustrację, a jest jakby druga nagroda za książkę obrazkową i właśnie tak jest. Tak, Brzuchem do góry. Tak, tak. Ja myślę, że dla dzieci nagrodę. To większego znaczenia chyba nie ma, ale no tak, ale ważne, tutaj, żeby zapamiętać tytuł, tak. Oczywiście, żeby zapamiętać tytuł i żeby wiedzieć, którą książkę otworzyć i która jest najbardziej tego warta, choć prawie każda książka jest tego warta. To powiedzmy teraz o tych dwóch najważniejszych tytułach, jeśli chodzi o słowo. Tak, w kategorii literackiej nagrodę główną za książkę dla dzieci dostała książka Łopianowe pole Katarzyny Rerych, a za książkę dla młodzieży, bo tutaj też są dwie główne nagrody, książka Serce Neftydy Marcina Szczygielskiego. No to nie jest zaskoczenie i niespodzianka. Pan Szczygielski bywał u nas wielokrotnie i to jest człowiek, który... Jeśli coś już napisze, to nagroda przywędruje. Jakoś tak już ma. No bo jakaś tak, nominacja, wyróżnienie. Tak, tak tyle nagród. No to na koniec naszego spotkania zapytajmy jeszcze panie o to, za co panie kochają te książki? Kilka takich magicznych słów, które to opiszę. Za, po pierwsze. Za przygodę, którą dają. Tak, za to, że jak się zanurzamy w tej książce, to później ciężko wrócić do rzeczywistości. O, wspaniale to powiedziałaś. Tak, za taką... Jak to powiedzieć? Może pomożecie? Za wspomnienia właśnie, za odkrycie. Tak trochę mówię o elementarzu. Za wzruszenie, za emocje. Za emocje. Jak ładnie. A co w książkach jest w środku? Co w tych książkach jest? Zapytałam nieco młodszych waszych kolegów. Czarne. No nie wiem. Czerwone. Jakie? Czerwone. Śliczne. Wiesz co? Tam są jeden i dwa. To są liczby. Liczby, prawda? Co to jest? To są liczby. Liczby, tak? Tak, liczby. Literki tam są też. Czytaj. Na zdrowie. Dziękuję. No i jeszcze zapytałam o to, bo to istotne. Co tu takiego jest ta biblioteka? Zaznaczy, że rozmawiałam z osobami w wieku lat 3 i 2 miesiące. Coś mi przyszło do głowy, przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Produkują, prawda? Produkują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. Wiesz? Nie wiem. Znowu? No nie wiem. Coś mi przyszło do głowy, przecież książki nie produkuje się. Przecież one tylko są w sklepie i one kupuje się gotowe. Od początku są gotowe. To jednak nie w pocie czoła? To jednak nie w pocie czoła. Bardzo dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu. Naszymi gośćmi były panie Monika Chałucha i Magdalena Kłos-Podsiadło. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha. Siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie wieczory. Radio domowy, dobry skrzat. Oddali na niewidzialnej szybkiej fali radio. To w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Szyła mama na maszynie, bolały ją palce. okrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek Karolinka mała, nastawiła sobie radio, już powyselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory czy radio miłe, dnie wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz, niech się ci spoddali na niewidzialnej szybkiej fali. Radio to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Radio i pani Ewa Bem, którą bardzo serdecznie wszyscy tutaj pozdrawiamy. A w zagadkowym studiu pojawił się gość. Pisarz, dziennikarz, fotograf i filmowiec Marcin Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A skoro tak, to zamykamy oczy i wskakujemy do jego kolejnej, wspaniałej, uczącej szacunku dla ludzkich możliwości książki. Gotowi? Tak. Tak. Tak. Tak? A może jeszcze tak bardziej gotowi? Tak. To uwaga. 3, 2, 1. Hop. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Wskoczyliśmy w sam środek książki. Książki wielcy konstruktorzy. Wynalazcy. Wynalazcy, no pewnie, że wynalazcy. A dokładnie znajdujemy się w tym momencie między stroną 102 a 103. I nie może być inaczej, aby nie zacząć od arcyciekawej opowieści o panu, który nazywał się Werner von Braun. Tak, pan Werner von Braun był rzeczywiście wielkim wynalazcą, chociaż miał bardzo skomplikowaną historię życia, bo najpierw był inżynierem, który pracował dla Hitlera i dla niego wynajdował rakiety, konstruował dla niego rakiety, które miały przynosić śmierć, dlatego że miały przenosić bomby i miały podpalić Londyn. Rakiety V1 i V2. Natomiast po wojnie wylądował w Stanach Zjednoczonych i zaczął budować rakiety dla NASA. Kiedy NASA chciał polecieć na Księżyc i budowało cały swój program rakietowy, to okazało się, że to wcale nie jest takie proste, żeby zbudować rakietę. Co zresztą łatwo było się domyślić, no bo to już z daleka wygląda na strasznie skomplikowaną rzecz. I pan Werner von Braun, jak zaczął Amerykanom pomagać, to okazało się, że nagle te rakiety, które spadały na ziemię, wybuchały i w ogóle nic się nie udawało, nagle zaczęły latać. Nagle okazało się, że dzięki jego pomysłom, dzięki jego wyobraźni, jak za takim dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle te wszystkie rakiety zaczęły świetnie się zachowywać i latać tam dokładnie, gdzie inżynierowie by sobie życzyli. I dzięki właśnie rakietom, które on skonstruował, tak zwanej rakiecie Saturn, udało się Amerykanom dolecieć na Księżyc. I udało się na tym Księżycu nawet wylądować i udało się nawet 12 osobom postawić swoją stopę na Księżycu. Panie pisarzu, jakie to jest ważne, żeby swoim genialnym umysłem, swoimi pomysłami służyć dobrej sprawie? Ja myślę, że to jest absolutnie nadrzędna sprawa. Najważniejsza na świecie, tak. To, żeby te nasze wynalazki, które ja tutaj opisywałem w książce, żeby te wynalazki rzeczywiście służyły czemuś dobremu. One oczywiście, to nigdy nie jest tak, że wynalazek będzie zawsze służył czemuś dobremu, bo jeżeli ktoś wynalazł dynamit, jak pan Alfred Nobel, to tym dynamitem można pokruszyć skały, żeby wybudować drogę, albo żeby postawić nowy most, albo żeby wydobyć jakiś minerał z kopalni. Ale tym dynamitem również można zrobić komuś krzywdę. No właśnie, i to już zależy od naszego serca. Co tu dużo mówić? Tak, rozdziałów mamy 4, prawda? I teraz tak, pierwszy rozdział w tej książce. Uwaga, uwaga. Już. Rewolucjoniści. Odzaczamy. Rewolucjoniści, dziękuję bardzo. Potem mamy władcy światła i... elektryczności. Tak jest. Elektryzujący potem rozdział. Mamy, tak, mistrzowie podróży i na zdrowie. No to teraz siedzimy sobie po uszy w rozdziale Mistrzowie Podróży. Słuchajcie, to zostańmy w nim jeszcze przez chwilę, dobrze? To może drogą losową, bo trudno mówić o kilkudziesięciu geniuszach naraz, ale tak, drogą losową może, panie Marcinie, jeśli pan pozwoli. Wybierzmy się w odwiedziny do kolejnego bohatera. Poproszę o numer znajdujący się pomiędzy cyframi, stronami 86 a 111. Między 86 a 111. I mamy zgadnąć, kto to jest? Nie, macie wybrać numer, który wam się najbardziej podoba w tym przedziale. Od 86 do... Tak, 111. No zobaczymy. To 100. Nie będzie 100. O, Robert Watson. Robert Watson Watt. Watt. Tak jest. No to piękna historia, prawda? Tak jest, bo Robert Watson Watt był człowiekiem, który sobie wymyślił, że on będzie starał się widzieć coś, co jest niewidzialne. Czyli będzie się starał zobaczyć samoloty, które nadlatują z dużej odległości, a których jeszcze nie widać, jeszcze nie słychać. I on sobie wymyślił wpadł na taki pomysł, że używając odpowiednich fal radiowych, jesteśmy w radiu, więc to... Ale Teresko, dobrze wybrałaś. Kolejne wspaniałe zastosowanie dla radia. Można byłoby po prostu zobaczyć takie nadlatujące z daleka samoloty. Samoloty w tamtym czasie kojarzyły się albo z podróżami, czyli czymś bardzo fajnym, ale również kojarzyły się z wojną. I Anglicy, bo pan Robert Watson Watt był Anglikiem, bali się, że mogą przylecieć samoloty wroga i mogą zbombardować Londyn. I wymyślił, że on zbuduje całą sieć takich nasłuchujących ośrodków, które właśnie przy użyciu fal radiowych będą sprawdzały, czy czasem tutaj jakieś obce samoloty nie nadlatują. I to okazało się być tak skuteczne, że Anglicy byli w stanie przechwytywać samoloty wroga, byli w stanie widzieć te samoloty wroga dużo wcześniej niż ktokolwiek by się spodziewał. I to było tak wielkie odkrycie, że Anglicy się bali, że jak wszyscy się dowiedzą, że oni mają coś tak fantastycznego jak radar, bo to właśnie on wynalazł radar, to wtedy będą chcieli to skopiować. Więc wymyślili taką historyjkę, że tak naprawdę to nie mają jakiegoś super fantastycznego wynalazku urządzenia, tylko swoim pilotom i swoim obserwatorom dają do jedzenia bardzo dużo marchewki. A dzięki marchewce ma się lepszy wzrok. I że to wszystko dzięki marchewce oni po prostu tak wspaniale widzą i przez długie, długie lata, oczywiście marchewka jest bardzo zdrowa, ale przez długie, długie lata ludzie podejrzewali, że to właśnie dzięki jedzeniu marchewki można mieć tak wspaniały sokoli wzrok, żeby z daleka widzieć samoloty. No na zdrowie im to wyszło też, bo tak pewnie jest. Tej marchewki spożywali więcej. Ja myślę, że to zaproszenie, które mam na myśli teraz, bardzo będzie tutaj pasowało do naszych opowieści, do naszej książki. Serdecznie zapraszam do najnowocześniejszego w Polsce planetarium EC1, które szybko stało się niezwykle popularną placówką, a także zdobyło laur pierwszego z 7 nowych cudów Polski magazynu National Geographic Traveler w roku 2017. I w tym właśnie miejscu znalazła dla siebie miejsce, wystawa Leonardo da Vinci Energia Umysłu. Wystawa, słuchajcie, jeździła po całym świecie. Odwiedziła m.in. Paryż, Monachium, Londyn, a teraz można ją zobaczyć w Łodzi. Jej ważną częścią jest ekspozycja Od marzeń o lataniu do fabryki snów, polscy Leonardowie. Od marzeń do fabryki snów. Jest gdzieś tam ponad tęczą, tak jak w snach, jest świat, świat z kołysanki, z moich dziecinnych lat. W pięknym, tęczowym świecie stanął czas, jak sen, który się spełni niestety tylko raz. Tak bardzo znów bym chciała być w krainie, w której nie ma chmur nad głową, gdzie nie ma spadających gwiazd, kłopotów, deszczów, szarych miast. Chcę wrócić tam dziś, gdzieś nad złocistą tęczą śpiewa w tak leci. Szczęśliwy w niebo, chciałabym wzbić się tak. Szczęśliwy nuci piosenkę swą, w promieniach słońca patrzę w tęczy blask. A w naszym studiu Marcin Jamkowski, który napisał książkę i wokół tej książki dzisiaj nasza opowieść się snuje. Wielcy wynalazcy, ilustracje sporządził Maciej Szymanowicz. Zobaczcie, one są dosyć takie ciekawe, charakterystyczne. Przepiękne, przepiękne, bo Maciek nie tylko zilustrował tę książkę, ale on też i podrzucił tam dużo takich swoich pomysłów i w każdej ilustracji jest też jakaś anegdotka, jakiś dowcip. Proszę pana, bo to jest współtwórca tej książki. Absolutnie. Myślę, że równorzędny z panem pisarzem. Absolutnie, co najmniej. Zobaczcie. Jakiś podziw? Wow. Czy to są bracia Wright, którzy wynaleźli samolot? Proszę pana, ma pan absolutną rację. Tak jest, dokładnie tak, zgadłeś to wyśmienicie. Tak. No i co tu teraz zrobić? Mamy kilkudziesięciu geniuszy i trzeba wybrać teraz może ze dwie osoby, o których zdołamy wspomnieć. Weźmy Einsteina. A, tutaj chyba się nie znalazł. Einsteina w tej książce nie mamy. Tak. Ja tutaj szukałem wielkich wynalazców. Einstein jest bardziej naukowcem niż wynalazcą. On sformułował fantastyczne teorie, ale jest w tej książce w jednym miejscu wspominany, a mianowicie przy GPS-ie. Bo pisząc o wielkich wynalazcach, pisałem też o wielkich wynalazkach. GPS jest akurat takim wynalazkiem, które trudno przypisać jego autorstwo jednej osobie, bo nad tym pracowały całe rzesze inżynierów wojskowych, a nawet polityków, ponieważ to jest taki system, który składa się z kilkudziesięciu satelitów i z wielu stacji jeszcze takich naziemnych i dzięki całemu temu systemowi mamy GPS-a w komórce, mamy GPS-y w samochodzie, może mamy całą tą fantastyczną nawigację, dzięki której możemy sobie wszędzie trafić, ale jak odpalono po raz pierwszy cały ten system, to okazało się, że on nie działa. Wszystko było dobrze zbudowane, wszystko było dobrze zrobione, a jednak coś nie działało. I wtedy okazało się, że trzeba było wrócić do pomysłów Einsteina z początku XX wieku, który wyliczył, że jeżeli satelita bardzo szybko krąży wokół Ziemi, to troszeczkę inaczej dla tego satelity płynie czas. Coś, co wydaje się zupełnie niemożliwe, a tymczasem rzeczywiście z matematyki i z fizyki kwantowej coś takiego wynikało. I jak uwzględniono poprawki, tak zwane poprawki relatywistyczne, właśnie na to, że czas płynie inaczej dla obiektów, które się bardzo szybko poruszają, to wtedy wszystko zaczęło pięknie działać. Czyli GPS jest takim fantastycznym przykładem na to, że coś, co jest wymyślone w laboratorium, czy też po prostu na kartce papieru kilkadziesiąt lat temu, może się nagle zacząć przydawać dzisiaj w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Rozmawiamy o wielkich wynalazcach, bo tak brzmi także tytuł książki pana Marcina. No to ja zapytam was teraz o coś takiego. Uwaga, uwaga. Kto wynalazł święta Bożego Narodzenia? No, żaden wynalazca tego nie wynalazł. Nobel nie, nie. Nie. Powędrowałam do przedszkola i zapytałam waszych młodszych kolegów, kto wynalazł święta Bożego Narodzenia? Pan Mikołaj. Nie, aniołkowie, dlatego po w niebie też robił choinkę. Tak. A my możemy zaśpiewać teraz. Nie miały aniołki. Nie, nie. Ale co? Taki, powiem ci. Zajrzałam dziś rano W niebieski kalendarz. Czas robić porządki. Zbliżają się święta. A no właśnie, teraz gdybyśmy chcieli połączyć tego Mikołaja, tego aniołka, który wynalazł święta idąc tropem dzieci i innych wielkich wynalazków, to co oni wszyscy mają wspólnego ze sobą? Wszyscy wielcy wynalazcy mają wspólną wyobraźnię. To jest taka chęć realizowania swojego wielkiego marzenia. Oni wszyscy mają takie poczucie misji, że mają coś fantastycznego do skonstruowania i tak jak opisywałem tych wielkich wynalazców w tej książce, to oni wszyscy mieli taką iskrę Bożą, taki wspólny element, coś takiego w sercu fantastycznego, co nie pozwalało im spokojnie usiedzieć i koniecznie chcieli coś skonstruować i to zaoferować światu. I to fantastyczne, bo to

ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.